แบบไหนจะดีกว่า ฟังเสียงเพลงอันไพเราะ กับผู้หญิงสวย3คนที่รู้ใจ นิยามราตรี ณที่พัทยาเหนือ หรือพัทยาใต Royal. C'est vrai qu'elles ont quitté leur village, leur isère, pour se refaire une noblesse.